trauen Stunden, wo mich des Lebens wilde Kreis umstritt. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Θα ακούσουμε τη μουσική της Αμερικανίδας Josephine Foster από τα CDs A Wolf in Sheep's Clothes και Hazel Eyes, παραγωγές του 2007 και 2005 αντιστοίχως, και της επίσης Αμερικανίδας Julia Holder από το CD Ecstasies του 2009. Thank you. secret love. You are bashful and beating, sighs are repeating over the burden of your disguise. Oh, Oh. Radio.

of the top of the world. You've been there, I see, by the shape of your purse. And what's not easy to share, and it's fine. Thanks for your treasures, and thanks for Vielleicht vor langer Sicht. so gleich keiner dem anderen, keiner dem Monde, kein Sterne im anderen Licht, kein Sterne im anderen Licht. Thank you.